تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، آقا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، آقا تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، آقا عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، آقا عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ۔